الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فآتينا موسى سلطانا مبينا سورة النساء آخر کی قباحتنا ذکر کی دو اول منافقان ابی اور بزید اہل کتاب چین الذین یکفرون باللہ ورسولی ویریدون ان یفرقو بین اللہ ورسولی داد اہل کتاب عیبنا قرآن ذکر کول اغای ذکر کل یکفرون او یریدون او یقولون او یریدون سلور ناخر داد چه نتیجه دار اووتا چه پا پیغمبر یا اعتراضو کو داون داغی پینزم قباحت تی چلی داغی عیبون بیانول نتیجه دا راویستا چگر پیغمبر بانده اعتراضو کو چمون لبل کتاب نازل کا او دی قرآن تی غارنکی خودا و دا سوالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اہلی کتاب اکڑیو چمون لبل کتاب نازل کا پیوزل تدی سوال با دو جواب ذکر کئی دی اول تا جواب الزامی وی کله چې یو بنده سوالو کې غلط د تعصب او د حسد په وجه باندې هغه له الزامي جواب ورکول واړی اول الزامي جواب صحیح چرې کې داغه رسوایی او داغه ته زور نه دای په تو زان تو ګور ته څنګه دا خبره کوي خپل ځان سوچو کا دې مطلب نو اول بدایل زامی جواب اوږي کې د دې اهلي کتابو عزیزانه ټول روکو کې وا پینزلس عیبونا ذکر کئی چیدی دا کار کڑے او یو قسم دا سورة البقرہ او خلاصہ دل تراجمہ کئی چیدی را عیبونا خواغی کی ذکر شیو کنا چیدی اہلی کتابو دسخی عبادت کڑے دے الله په غر روچت کړو او دې چې بیت المقدس تطلو او الله ته حکم کړو چې سجدا عجزیو کې نه وکړي دې داوود علیہ السلام په وخت کې زمایان ښکار کړو دا ټول دل تراجم وکړي زیرو کو کې ذې اهل کتاب عيبنا قباحتنا سو دا آغا مشرانو چی دا موسیٰ علیہ السلام پو وقت کیو سو دا آغا مشرانو چی داود علیہ السلام پو وقت کیو دا دیدہ مطلب دے چتا اوزان تاو گو رہے ستاسو اتاسو مشرانو کم کم کارو نکڑی دی ابل بکی تسلی دا پیغمبر تا چکا دی سوالو کو تو پا دیبان دی پریشانی مکوا دا ردی عدد تے ناغی و تطول رو راوازی حق لکا نخوا چو گو رت دا خلق دی دائی کلی دی دائی کلی دی جواب الزامی او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چه دی خلقو خبر بانده اس پروام ساتھ یسألوک اہل الكتاب سوال کئیستانا اہل کتاب غوالستانا مطالبہ کئیستانا اہل کتاب انتو نزل علیہم کتابا من السمائی او سوئی چته نازل کی پدی باندې او بل کتاب د اسمان نن په یو ځل باندې تنزل اگر ک لګ لګ توي خدا په معنا د تنزل دی دا دیو بل په معنا استعمالی چته نازل کی پدی باندې او بل کتاب د اسمان نن فقد سألوا موسى اكبر من ذلك دا دی جواب ابتداء دا او دی کیسا المطلب تسلی دا چه پیغمبر پاک تدی پا دی سوال باندی پروام ساتا پریشانی مکوا زکا دا ردی عدد تی دا مطلب دا دا خود دی عدد تی او عدد نبدلی سنگا دی سوال کړیو مطالبه کړیو د موسی علی السلام نا اکبر من ذالک ډیر غټه مطالبه د دین هغه ډیر غټ اعتراض او سوال ډیر لوی د جرم فقالو نویلیو ارنا الله جهرتن اے موسی علی السلام او هم تعالی مخامس دغه نه دام مطالبه کړیو لوکستان دا مطالبه وکړه نو هیڅ خبر نه ده تر دې عدد ته ویلو دي چوه هم تعالی تعالی مخامخ بقره کې تیر شیو کنه ښا پس قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقه 55 یا 56 یا تو غالبا اخذتهم الصاعقه پس اونی او دی لران یو عذاب او یو تندر یو هلاکت بظلمهم در دی گناہ پوجا دی ظلم پوجا اگر عذاب اصل ناراضی عذاب د پار سبب ہی کنا و سبب د دې غظلم زیاته او هغه بی ځای او بی پېدی تبو سنو د موسی علی السلام نه ټول ملوش مرګ پیرال بیا موسی علی السلام سوال وکړ الله تا نبی ژوند ذکر هزار دی او قباحت شفا هغه د موسی علی السلام په وخت کې کدی نه وو و د دې مشرانو کنا نو بد د دې مشرانو هغه رګ او خوې په دې کې راغله بل څوک ندي چې هغه د موسی عليه السلام نو سوال کوو نو دې ستانه کوي نو هغه د موسی عليه السلام به د بي کولن دې ستابه دې کوي نو د یو کبا حد شو ثم اتخذ العجلان من بعد ما جا اتهم الوینات بیا دا خبرم واورا مانا سمع دادا دغا ترتیب د نفس الامر نده مراد چکنی مخ که دغا کارو شو چې دې مړ شو اتن دروازه پر راغ بیا ور پسې دا کار وشو چې د سخی عبادت یې ونه هغه ترتیب نه دی مراد دا صرف ترتیب په ذکر کې راغلی دی چې کله یو سړی خبرې ذکر کې ډېری نو یو دا خبره واره بل دا خبره واره بل دا خبره واره نو په دې بیان کې ترتیب ده او په واقعیا کې نه ده واقعیات خص مخکې شوي دي سرست شوي دي جدا جدا ښه بیا دا هم واره چې دینې ولو سخیلره په عبادت سره پس داغه چراغلی و دیتا اخکارا معجزی دا موسیٰ علیہ السلام مطلب امداغا دیخوا یعنی داش چه عذاب پچاراشی دنیا کی ناخو خلقی نا چه دسخی عبادتو کی ناخو خلقی نا خنشتا باگی کرنا ټول کارو نای دا گم رہا د سخی عبادت کړه وګوره په فاونان ذالک لا یمغا مافیو کړی تا دغه ګنان کلا چې دی توبه وستا او یو بل ته تیار شو د قتل نو الله په مهربانی وکړنه فاتنا موسی سلطان مبینا موږ ورکړی موسی علی السلام ته یو دلیل ښکارا یو معنا دار چې امسا ده څوک معنا کوي امسا ښکارا معجزه بس نقده چې کله و ضرورت شنو موسی علی السلام به غرضول نه بس سلطان مبین هغه کیسه تکلیف او تاجت نو اځه معنا موږ ورکړی موسی علی السلام ته روب ښکارا یو تنو فرعونیان تیوم یریدو پن اسرائیل تیوم یریدو اگر دا ناشنا کار ندی چدی یو تن ټول ملک یریگی فرعونیان تیوم یریدو پن اسرائیل تیوم یریدو اور یو بوی چلک گوری دا سکن ازان ساتا دو پسوک باندې او سړی وجلې د زتورې ونې زیتا او ټوپک او تماشي ته مو جت نشته ګوره خان دا داسې وسله ده چې بس بوت موټ کوال نه غواړي ټول سلطان دا الله ولا روب ورکړ الله رب العزت ټول مخلوق باندې روب وکنه خان دریم خواست پرپانا بو قوم التورا بمیساقهم مونگ رو چت کلیو دا پاسا دا دی بنی اسرائیلو کوئی تور غر دا سلا دا پار دا وعدی اغسطلو چه توراتم ورکو نو نیمانو وی کوت را وی کوتو وی لٹو را وی لٹو پیر دا مونږ نشو منلې الله په غر راو چت کو چې ولوم غوښتو او سوې چې مونږ نشو منلې نو چې غر په چاراو چتیږي نو هغه خلقتي نه درځي کارونه دي نو ښا او چت کړو مونږ د پاسه د دې بنی اسرائیل او ناغر بمیسا قیم په سبب د وعدی د دې سره سلورم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ویلیوم دیتا په یو وخت کې چې داخل شې دروازه د دې جماعت ته فاجزی کون کی سرون اخکته کې او روان یې چې داخلي کې نو سرون اخکته کې دا عاجزی ده کنه نو نورل ته تفصیل ذکر شیو فبدل الذين ظلموا تم وتویلو چې کلمه د بخشش وایه لا اله الا الله وایه یا استغفر الله وای او سرونه کته کوي لا داخل شي بیت المقدس ته نفبدل الذين ظلموا نیغه کلمه وای هغه بزیبل سووي او نه داخل شو پاغه عجزه سره بلکې نور سرکشی وکړه خدای سلورم عرف شیخا ویلیو مونگ دا یوشع علیہ السلام پا وقت کی یوشع علیہ السلام اگی عمالی قو سر جہادو کو او شکست ورکو ملک تنواغستو او بدغی ملک کی بیت المقدس دے نلاو تویچ شکریہ دا کے چماد لفتح در کلا اگر دشمن چستاسو مشران تیاری دو چبه دې کې قومان جبارین دور اور قوم دې امون نشو کولې امون نشو کولې اي موسی عليه السلام تلال شي او ستارب تاسو دواړه جنگ وکې امون بدل تناسيو ګور اغي خنو کړې کنه اجداغي کې شران را ورسېدو ايوشا عليه السلام ځان سرکلل او جهاد یو کنه عمل کې واغست څومره لوی نعمت وو مزید اللہ دمر قدری ہوئی چیزی جمعات تا پا دب سرا پا عزت سرا پا یر یر داخل شا او سوال کوئی چی اللہ دمون گناو نماب کی کنا اگر او نکلن پینزم وقلنا لهم لا تعدو فی السبت ویلیم دیتا پا یو وقت کی چخکار مکوئی پا رد خالی دا داود علیہ السلام پا وقت کی دیق کا کارو کو کاری شورو کو باقیدہ ناقبت داشی چی شادوگان تی نجوڑ شو دا خلقی شادوگان تی نجوڑ شی نخو ندی کا نخا فاخذنا من میساقا غلیزا اغسط امونگا دینا وعده ډیره مضبوطه هر وخت کې چې پیغمبر ودی تراوې نو موږ ته نو وعده واغست وعده په توحید باندې تاسو باندې الله یو غلې او د دې پیغمبرانو تابعداري وکوي دا وعده نه هل هر وخت کې واستو ته هر قوم نه واستو د دینې مغستو نشپغم داد فبما نقضهم میثاقهم فادیه ماتکړي بدلته فبما دې څه سبب وي ها دروستو چې نور شماري کنه تر نه لسو پورې عیبونه دا اسباب دي اسباب د سشي د تحریم د طیباتو چې ګور الله په حلال سيزونه حرام کړو الله په ډېر صفا او سترا او خواږ سيزونه حرام کړو چې رستوي کنا 160 کې چې حرام نه عليهم طیبات نحلت لهم دا ټول دغه اسباب دي ځکه په بیمار اورو ها فبما کی اسباب دی ام سبب یہ دقا دے کہ حرمنا علیہم تذی گناون پوج باندی پی دنیا کی پاک سیزونا حلال سیزونا او خواگت و عامونا حرام شکر پس پا سبب دوما تولو دی اغا اخپل وعدی لران چدیش پا گم عیب دے وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ او کفر کول د دې د الله پایاتونو باندې تورات او انجیل باندې دیوم وقتلهم الانبیاء بغیر حق او په سبب د قتلولو د دې نبیانو د الله لره بغیر د سګونانا نبیانو سګونا کړو بس دی قتل کړی دي کنه قتلهم الانبیاء نهم وقولهم قلوبنا غلف او داوینا ذی چې زړونه زمونږ ډک دي د علم نه پیغمبر ته وی چې ستاسو تاجت نشته موږ سره علم شته خبره بر انور زای پکې نشته کړه ستاسو خبره ستاسو کلام ستاسو دا پکې نه زایږي نور زای پکې نشته کړه ډک دي کنه ها الله وی علم کم دی چې علم چا سره یې نه ادا کارونه کوي بل تبع الله علیه بکفرهم بلکې الله مهر لګول دی په دې زړونو باندې د وایې د کفر د دینان کله چې وبند کفر کوي کفر کوي نو دنیا کې ولا الله دا سزا ورکي چې په زړه ولا مهر لګي بس زړونو لبند نذان هم خباستو چې وقاله قلوبنا غل زړونو یې زموږ ډک دي فان فلا یؤمنون الا قليلا پس ایمان نرولی مگر تش پجبا پخلی باندی تامانا اسی پجباوی چه مون مومنانی با یا قلیلم سلک کسان پینزشپگ فده اہلی کتاب کیو خان لسم و بکفرهم و قولهم او پا سبب دبل کفر ددی سران چغوینا ددیو او دروغ ددیو پا حضرت مریم باندی بہتانن عظیمن دڑیر لے بہتان دڑیر لے تحمد چگا سورت مریم کی ذکر شیو یا مریم لقد جیت شین فریا سمرنا رواکار دیو کن اگر گور الزام لگو لیو دا کفر کن خوا او یو لسم وقولهم يو لسم عيو هذا قولوا إن هذا دين إنا قتلنا المسيح كمون قتل كرد مسيح أغسوك دي عيسى بن مريم عيسى عليه السلام ذي مريم رسول الله چې د الله پیغمبر دی ولې دي کې بعض خلکو اعتراض کړو چې نن دي عیسی علی السلام نه قتل کړي دا خو بل څوک مسیح نومو نه قتل کړي ها دا هم دی یهود څوک مرګره ونو ناغولا دا عذر جوړاو چې نن دی هغه عیسی علی السلام نه قتل کړي هغه چې د الله پیغمبر وو دا خو څوک بل څوک قتل کړي او مسیح نوم یې وو نو لازمه تفصیل وکړه چې نا عیسی ابن مریم رسول الله دغه قتل کړل بل مسیح نشتا دغه عیسی علیه السلام چې زوی د مریم او د الله پیغمبر دی دوی ښا د یو لوس قباحتونو ذکر شو تر دې ځای پور اوس الله رد کوي په دې باندې اگر دی کی جواب دی چیز علیہ السلام جو اندے دے ندی قتل کرے نبلچا قتل کرے نپخپل مرگ مال دے آج جو اندے دے پوری دلیل سا دے دلیل دا ده چې الله وی وقولهم دا تا خو د دې خبره ده دا دی وی چې مون قتل کړی دی عیسی علی السلام نه یې قتل کړی ولی کچره قتل کړی وې نو زمخ کې بشان به ویلو ښا مخ کې سوې وقتلهم الانبیاء بغیر حق هغه کې خو ټول اتفاق دي کنه چې قتل کړی دي د اهل کتابو پیغمبران د الله نبیان د الله بغیر د سکونانه نزلته به ویلو چې وقتلهم عیسی ابن مریم دا سی ولیونه وی دیوی چه وقاو دا خو دی خبره دا وقاو لهم دیوی لگی آج نور دیوانه دی قتل کرده دا پرخ پاکی ذکر آگه خواه کچه عیسی علیہ السلام هم قتل کرده شوی نو بس دماغ کی بشانتی بیر آوڑه ہو ولیکن قاو لهم یوی در دی خبره دا دروغ وی خواه چه من قتل که عیسی علیہ السلام زوی د مریم چې د الله رسول دی وما قتلوه وما صلبوه دو خبرې وي يهوديان ویلو چې قتل شوی دی مون قتل کړی دی عیسایان ویلو چې نه قتل کړی نه دی اسې خېجو له او پانسېتا بره پانسېتا خېجو له ولکه جوان دیو نبی را کوز کو چورګی دا ساتنا په آسان باندې وخیږي نو په زمکه ته نبی آسا خطر دی يهود یو عقیده و نه سوارو بل عقیده و الله په دواړو رد کوي چې نه نه قتل کړی دی او نه پانسی کړی دی دواړه خبره غلطی دي ښا ندې قتل کړی دی عیسی علی السلام و ما صلبوهم او نه پانسی کړی دی او پسولې کړی دی ها دا کار شوی دی نو قتل شوی دی نو صلب شوی هیڅ نه دی شوی ولیکن شبه لهم دا کار شوی دی یو دې تشک ورزول شوی دی په قتل دی عیسی علی السلام کې ډېر لوی شک پاگی شک کی دی مبتلا دی کنخوا قدر قیمت تا پوری بدا سے مبتلائی شبہ لہم ولی ذکر روایت کی راغلیو چیسا علیہ السلام پلو مرگرو تاوی حواریینو تا چتاسو کے سوک دی تا تیاری گی چا داغ شکل زمان شکل شی او د دې د لاس نه قتل شي شهید شي او جنت ته لاړ شي نو یو تنه وی چې زه بالکل د دې ته تیار یم کنه نو عیسی علی السلام سره دنه ننوتو او شکل د عیسی علی السلام په زبان دی واچول شي چیزی اور پس لڑنو آگئے قتل کو یو قول دا دے دویم قول دا دے چنا عیسیٰ علیہ السلام پس ننو آتو کوٹا کی راگیر کو ریوتن ور پس لڑ دن چوی کاتنو سوکنو ناگا واپس راتو چیز دی تالو ایم اچی دن ناگو سوکنشتا او چراتنو الله دا هغه شکل دی عیسی علیہ السلام شکل کړو نو بس خو جدي څنګه ولیدنو هغه قتل پلمر کرے قتل چې بیا وکا تدنن نو څوک نو کنه په شک کې پرې واته چې کله مونږ عیسی علیہ السلام قتل کړی نو زموږ مرګ رس شو کله مونږ پلمر کرے قتل کړی نو عیسی علیہ السلام سره شو ډیر لوی غټ شک پکې راغی وس په دی باندې مشران وته وی چی په دی باندې صادر واچوي چاته خیامه اوبل اوه چې مونږ عیسی علی السلام قتل شبه لهم یو دامانا واقع کلی شدی تشک دی عیسیٰ علیہ السلام پا قتل کی او دویم ولیکن شبه لهم لیکن دیلا شکل او صورت دی عیسیٰ علیہ السلام مخ کے کلیشو جداد اغنو داغ شکل او صورت داغ شبیح و توی اغت شبیح دی عیسیٰ علیہ السلام وی خواه عیسیٰ علیہ السلام خواه اللہ بوتا برا لیکن داغ پشانتی او بل سڑے ہو جو شکل داغو ندی اغا قتل کر شبیح لهم شکل او صورت و چول شدیتا دی عیسیٰ علیہ السلام ناغے قتل کن قاضیانی بوی ز عیسیٰ نیم از شبیح دی عیسیٰ ما دی عیسیٰ شبیح یا ما نتاو اللہ شاہ بخاری و توی چی شبیح عمر دے تسنگ جوان دے تمرشن مون بیا بتا تا شبیح دی عیسیٰ ہوا یو خواہ شبیح جوان دے نہیں اخو مڑی لیکن شبیح لہو فَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِمْ بِشَكَا قَسَن چِ اختلافِ کردے پا حق عیسیٰ علیہ السلام کی لَفِي شَكِّم مِّنْهُ دی پا شک کی دی ددن شک دی پا سکی چمڑ دے و کجوان دے دے دا شک و تواقعہ شکر خواہ ما لهم بی من علم نشتا دی لرام فقتل دی عیسیٰ علیہ السلام باندی سا یقینی دلیل چگے سرا پورا اطمینان پیدا کی اللہ اتباعات دوانا مگر تابداری دا گمان خود دلیل نہ دیکھنا تابداری دا گمان چی بس دا باغاو کنا بل سو کھنو کنا غبو شکل داغا پشانتی بیاوی وما قتلوه یقینا ندے قتل کردی عیسیٰ علیہ السلام پا قتل یقینی سران شکی قتل لے نو شکی خو قتل نہیں دا شک خبر خو دا اعتماد نہیں دا یقینا یو معنی دادا وما قتلوه قتلا یقینا نید قتل کری عیسیٰ علیہ السلام و یقینی قتل سران او دویم نید قتل کری عیسیٰ علیہ السلام دا قول دا اللہ یقینی دے بر رفعہ اللہ ویلے بلکہ اللہ زانتا اوچت کر دے رفع نمرات چکل رستو الہ راشی مت ناگی طرف ہے مکانی ہوئی یو زیت او چتول او چه الہ سره نی کنا نغیط دو مرتبی او چتوالی ویلش اندیرو خلق دلتا کی تاویل کرده چه رفع اللہ او دامانا چه دیر او چتا مرتبه او لور کرده نوی او چتا مرتبه خو اللہ ار پیغمبر لور کرده خدا دی چه یاد کرده پا دیمانا چه او چت مکان تے خیجولے اسمان تے خیجولے تکا الہ را غلی دیکھا نخوا سنگی علی عمران کی مرا غلی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا الی چکل الہ ورسرنی نوغد مرتبی اوچت والی خوا تکا حضرت مریم حضرت ادریس علیہ السلام سورة مریم کی ہوئی چنو کان صدیقا نبیا ورفعناہو مکانن علیان اغا مطلب اچتا مرتبہ اغالتا یاد کرے اغالتا سر الہ نشتا نمرات تین اچتوالی دا مرتبی دے دا سنور نرفع درجات من نشاؤ نو دی سوال کوي دی دی وی چې اسمان ته څنګه و سلورم اسمان ته یار یو دا خو وی برچ لارش نو التکی مختلف تبقیدی مختلف تبقیدی دو بو طبقه بکشتا زمحریری یخ طبقه بکشتا دو برپو دو گلو کنو بلدار چلتوی گیس نشتا نو سلی جوانده نشی پاتی که ده ذکر روسیان چه بوی غداغ خیجاو زان سر وید دیده نو گیس واغستو نو ده سنگا اللہ اوچت کن وی وکان اللہ عزیزن تدا اللہ پا حق کی خبری کئے اللہ زور ور ذات تے اگتا دا گیس ساجت تے خواہ اگتا دیر قدرتنو آلے دار سخواہ پیدا کری دا بلچا دا آسمان پیدا کری دا بلچا با کی طبقی پیدا کری کاغ پیدا کری رچہ اگا برا خیجاو نا اگل انتظام ورتکا نا عزیزن دی بیاوی چی دا خوگو را تاسوی چی بطولو کی اعلا و افضل اخری پیغمبر دے او عیسیٰ علیہ السلام اسمانونو کے دے اغدل تبزمو کا باندے دے دا خودیو چت شداغنا اللہوی حکیمن دا زما کار دے او زما کار دا حکمت تے دی کس اللہ سوالنا و جوابنا کہ ازان حلا کہ ازان تباک ہے دا خبر دی خلق و کولی ام دی یہودیان و عیسائیان کولی تا اس دعویٰ ہے نو دا چل لے دا چل نو تکا تتمکی دا جوابنا اکڑو چل اللہ عزیز دے اگے خیجولی شی او حکیم دے بس دی کے حکمت تے او دا خواست سوال دی نبی علیہ السلام خود و اسمانو دا پاس تلیو صدرت والمنتحا ترسید لیو نل دبل پیغمبر تلی دی نسنگ دا اغم مرتبہ پا دبائن دا پاس شو بخوا یسألوکا اہل الكتاب سوال کیو غالستان اہل کتاب دا خبره انتو نزل علیم چت نازل کی پدی باندی کتابم من السمائے یو بل کتاب دا اسماننا چپ یو ذل باندی راشی غنڈو لکتورت نجوابنا فقط سألو موسیٰ اکبر من ذالک تسلی چدا رضی عدد تیم دی خبرو پروامکو خولی دی سوال کر دی کرو کاغہا آغا دا موسیٰ علیہ السلام پوخ کی چو اغی کړه ناسو کو هودی پلارانو کړه نا غرق پدی کې راغله ده کنه دا صحیح خبره ده دغه حدیث کې راغلی کنه مشهور چې مونږه بیانو اکثر چې نبی علیہ السلام ته نو یو سړي ډیرو خان په سونو نو په یو ځای وو ایو یې تنا پلا تړلې وکړه نبی علیہ السلام تبوزو کوئی دا کولی پی دے بیمار دے مریض دے ناصر نچی دی نورو تا تینا مرضو لگی دا اگر پا حق کہو نبی علیہ السلام صرف داوئی چی من اجرب الاول دا پا دبان دی چارا وسترے دتا دا چانا راغل دے اب یاو تا یو سڑے راغے نویوی چی پیغمبر رازما زی پیدا شوے دے سلور پینزر و دیوشوی ناغا تک تور دے دمونگ پا خاندان کی تور نشتا مونگ تول سرس پینیو سرخ و سفید سامراج تول سرس پینیو او دے پا کی تور دے نظما پی شک دے نبی علیہ السلام ورطوی جستاو خانشتے وی آو دیر ویما الوانهم الوانها دا غی رنگونه څنګه وی سره سره دی سپین سپین دی نبی علیہ السلام او ته وی چې هل فیها اورقه توربخن پکشته ناوی آو وی داولی چه نور سرس پندی ادایو پکی توربخن دی وی لعله عرق نزعه داو پکی دا مشران رگ راغلی نو کنا نبی علیہ السلامی وحاذا عرق نزع استاد اولو کی چشوی دکی بام دا مشران رگ راغلی کنا نو رگ رازی کنا ابیا بنی اسرائیلو کې دې سوال کړو د موسی علی السلام نه ډیر غټ د ګنا فقالو ویلو ارن الله جهرتن اے موسی علی السلام او هي مون تعالی مخامخ فاخذتهم الصاعقه پس اونی ول دی لرايو قهر او تندر په ظلمیم دوی د ظلم د دینه دریم ثم اتخذوا العجل بيدهم وورا جذيبن اسرائيل په یو وخت کې نیولې او سخه په عبادت پس دا غي چراغ للدي تا کار معجزات ته موسی عليه السلام فافونا عن ذلك بيام الله يم و تمافيو کلان اور کله موسی عليه السلام تا دلیل ښکارا او روپ ښکارا دریم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم موږ راوچت کړو په دې بنی اسرائیل باندې کوئی تور غر په سبب د وادي اغستو سره سلورم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ویلم دیتا په یو وخت کې چې داخل شه دروازې د بیت المقدس ته عجزی کوونکی نوی نکڑا کنا نور خو قرآن سے یاد دہانی کئی خوا او تفصیل بقرہ کی تیر شوی چی فبدل اللذین تا پنزم وقلنا لهم لا تعدو فی السبت ویلیو مندیتا پیو وقت کی چی زیادت مکو اخکار مکو پرد دخالی فاخذنا من امی ساقا غلیزوان اغست امم ددینا پار وقت کی وعدہ پوران فبما نقضهم ميثاقهم شپغم په سبب د ما تولو دي خپل وعده لرن اوم وکفرهم بآيات الله کفر کول د دې الله پیاتونو باندې اتم وقتلهم الانبياء بغير حق او قتل ولد دي نبيانو د الله لرا بغير د سجرمنا وقالهم قلوبنا غلف او نهم دا خبر از دی چه ظلن زمونگا ڈکتی دا علمنا اس تا خبر پاک نزئی گی نخوا بل تبع اللہ علیہ بکفرهم اللہ وی علم نشتا دا جہل نا ڈکتی بلکہ اللہ مور لکو لے پدی ظلن باندی دا وجی دا کفر دا دینا فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نروڑی مگر ډیر کم پینځش پکته نه وای چاري او لس نہم و بکفرهم وقولهم على مريم بل کفر ددی چا دروغ جوړولو په حضرت مریم باندې بہتان عظیما داغه تهمت ډیر لوی وقالهم او دا قول دا دی انا قتلنا المسیحا چمون قتل کرده مسیح لرا کم مسیح عیسی بن مریم رسول اللہ عیسی علیہ السلام چی دوی دا مریم چی دا اللہ پیغمبر دی دا خبر کی چا مون قتل کرده وما قتلوه وما صلبوه نی قتل کرده و نی پانسی کرده دا کارونه ندی شوی ها بل کار شوی دی ولیکن شبیا لهم شک واقع کل شوی دیتا فقتل دی عیسی علیہ السلام کی او دویم شبیا لهم شکل او صورت ورزول شوی دیتا دی عیسی علیہ السلام ناغی قتل کرد اگر شکل او شبیه قتل کرد ان الذين اختلفوا فيه وبشكا كسان چې اختلاف کوي په حق د عيسى عليه السلام کې چمړ دیو کې ژوند دی کبي شک کمنه د دی په شک کې دی دا غنام اوسم ډیر خلق په دې غضب اخته دی ښا ځانونه شرمول عیسی علی السلام مړ دی دا دلیل ولې نشته وسره په قران کې چې کوم آیاتونو کې عیسی علی السلام حیات معلومیږي نو ریته خپلم کړی دی چنه دې دا مطلب نه دی دې دا مطلب نه دا موږ د يهوديان ورګري کنه ښا نو علم نشته دې سره شک دی کبي شک کې معلوم به من علم نشته دې لرا په دې خپل خبره باندې یقینی دلیل الا اتباع ظن مگر ګمان پس روان وما قتلوه یقینا نه دې قتل کړي پدا سی قتل سرا چی یقینی ویم او نیدی قتل کری عیسیٰ علیہ السلام لرا داوینا دا اللہ یقینی دا بر رفعہ اللہ ویلے بلکہ اللہ اچت کردے خپل حفاظت تا الیہی خپل حفاظت تا یا اسمان تا وکان اللہ عزیزا حکیما او یقینا اللہ زور ورزات تے قدرت والدے ارس کول شیم هغه ته سمانی غنښت ها د حکمت ته چدا سکار کوي چې خلق پشک کې ورزي چې څوک داسي چاغي بیزای خبره اعتراضو نه کوي الله او سره دا سکارو کې چې په خپل کار کې او تشک واقع شي او خبره یقین ته نشي رسول نه یا هر کار د الله د حکمت ته دا دغه حکمت دی هر پیغمبر له خپل خصوصیت ورکړي بس اصل جواب دار چې هر پیغمبر خپل خصوصیت دی چې هغه بل کې نشتا هدي تفضیلت جزئی وي دا سوال نشته چې کنه په آخري پیغمبر باندې اوچت شو نه هغه له فضیلت کلی حاصل دی هغه څوک نشو چت دی دا نور پیغمبرانو له چې خاص خاص ورکړي دي دې ته فضیلت جزئی وی نشي د دې د هغه سره سمنافات نشته خو